ำกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหายกระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้อ่านแล้วสุดลงร้องไห้โทรเป็นไปได้หรือนี่เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลมยามจมพี่เสื่อมราศีหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทางพี่ไม่ดังเหมือนดังน้องตั้งตารออนาคตเริ่มหักงอถึงรอของแต่พี่มันเคว้งมันคว้างเหมือนเรือที่รอวันลมรักคมเมื่อคราวกระเป๋าแบนๆถูกแฟนตีจามองห้องยามยากไม่มีแม้เศษเส้นผมเหลือเพียงกลิ่นหอมติดมอนให้พี่กอดดมแต่ตัวน้องไปลอยลมคราวกระเป๋าแบน